Kamusta po sa inyong lahat? Ako si Johnny. Share ko lang sa inyo ang nangyari noong mismong araw na namatay ang lola ko. Kakarating ko lang noon galing sa school. Second year college na ako. Nagtaka ako dahil nakalock yung pinto namin. Wala pa naman akong susi nun. Sakto nakatanggap ako ng tawag mula kay mama. Sabi niya dumiretso na raw ako kina lola. Kasi wala na raw siya. Hindi na ako nabigla dahil matagal na rin namang may sakit si lola. Pero syempre, nalungkot ako ng sobra. Alam naman kasi ng lahat sa amin na ako ang paboritong apo ni lola. Nagmamadali na akong pumunta sa bahay ni lola na pangatlong kanto mula sa bahay namin. Pagdating ko doon ay nasa sala yung mga tita ko. Si mama naman nasa kusina. Ayoko sanang umiyak. Pero nilapitan nila ako isa-isa at niyakap. Kasi nga alam nilang ako ang pinakamalapit kay lola. Kaya napaiyak na rin ako. Sabi nila, puntahan ko raw at nasa kwarto. Hinihintay na lang nila ang kukuha sa labi nito. Medyo nag-alangan pa akong pumasok. Kasi parang ayokong makita si lola sa ganoong kalagayan. Pagpasok ko sa loob ng kwarto, nagulat ako. Kasi nakita kong nakaupo si Lola Beatriz sa kama niya. Nakatalikod. Nanlaki yung ulo ko. Natanong ko pa sa sarili ko, ano to? Prank lang ba yung sinasabi nilang wala na si Lola? Eh ayun at nakaupo pa si Lola. Pero mga seryosong tao ang mga tita ko, lalong lalo na ang mama ko. Kaya hinding hindi nila magagawang magbiro ng ganon. Lalo na ang idamay ang lola ko sa ganoong kalukuhan. Yung mga paa ko parang biglang nanigas. Hindi ko maihakbang palabas. Pakiwari ko, pati mga balahibo ko noon ay nanginginig sa takot. Pero sa kabila ng takot ko ay pilit kong pinakalma yung sarili ko. Sabi ko si lola yan. Kahit multo pa yan, ay lola ko pa rin yan. Tapos tinawag ko siya sa mahinang-mahinang boses. Halos pabulong na nga. Alam kong lilingon na siya sa akin dahil gumagalaw ang ulo niya. Pero napalingon naman ako sa labas ng pinto nung marinig ko yung boses ni mama na tinatawag ako. Pagtingin ko ulit kay lola ay hindi na siya nakaupo kundi maayos nang nakahiga sa kama niya. Hindi ko alam kung pinaglalaroan lang ba ako ng imahinasyon ko o totoong nakita ko si lola na nakaupo sa kama niya. Yung kaba na naramdaman ko, hindi nabawasan. Nakalapit na pala sa akin si mama. Sabi niya, ba't di raw ako sumasagot? Kanina pa niya ako tinatawag. Tapos napansin niya na nakatayo lang ako doon. Kung nilapitan ko na raw ba yung lola ko? Umiling ako. Sabi ni mama, lapitan ko na raw at magpaalam na ako. Kahit nininerbiyos ako, ay sinunod ko pa rin ang sinabi ni mama. Dahan-dahan pa akong lumapit. Ayoko na lang ipahalata kay mama yung pag-aalinlangan ko. At hindi ko na rin sinabi sa kanya yung nakita ko. Kung totoo man yun ay sa aming dalawa na lang yun ni lola. Masaya pa rin ako sa huli. Dahil kahit papano ay nakapagpaalam si lola sa akin. Share ko lang po sana yung nakakatakot kong karanasan noong nasa Manila pa ako at kumukuha ng engineering. Ampoy na lang po ang ipangalan niyo sa akin. Kasalukuyan po akong naninirahan sa Davao at dito na rin nagkaroon ng pamilya. Ito pong kababalaghang naranasan ko ay nangyari sa dorm kung saan ako tumutuloy noon. Maliit lang yung dorm na nakuha ko. 3,000 ang bayad ko kada buwan. Libre yung tubig, kuryente at wifi na sobrang bagal sa dami ng nakakonek. Sa isang kwarto, dalawa ang double deck. Lahat may umuukupa. Puro kami mga lalaki. Si Chris na medyo chubby, taga Pangasinan. Estudyante rin katulad ko. Nursing ang kinukuha niyang kurso nun. Yung dalawang kasama namin sa kwarto ay hindi ko na matandaan ang pangalan dahil hindi rin naman sila nagtagal sa dorm noong mangyari ito. Tsaka sila yung tipo ng mga estudyanteng tutok sa pag-aaral, kaya bihira akong makausap. Ang alam ko lang umuwi din yung dalawa sa kanika nilang pamilya tuwing weekend. Kaya ako madalas ang maiwang mag-isa sa kwarto namin. Sa lower deck ako nakapuesto. Yung double deck na hinihigaan namin ni Chris ay nasa right side ng pinto. Lumalangit-ngit yung pinto kapag may nagbubukas, kaya maririnig mo agad kung may taong pumasok. Noong weekend na yon, katulad ng napakaraming weekend na nagdaan, ay ako ang naiwang mag-isa sa kwarto. Natulog ako ng maaga para hindi malate sa first class dahil pinag-iinitan ako ng prof ko. Pagsapit ng madaling araw, nagising na lang ako sa malakas na langit-ngit ng pinto. Nung tignan ko yung pinto, sarado. Pero kinuha ko yung cellphone na tinatabi ko sa pagtulog. Binuksan ko agad yung flashlight. Tinignan ko yung oras. Alas dos ng madaling araw. Pagtutok ko sa flashlight sa pinto, walang tao. Kahit ipis hindi makakapasok dahil saradong sarado. Ang nakakapasok lang yung konting liwanag sa ilalim ng pinto. Pipikit na sana ako at papatayin ko na yung flashlight. Nung may maaninag ako, may nakalaylay na paa sa higaan ni Chris. Mataba yung paa pero madumi na parang balot na balot ng alikabok at may mga marka ng uling. Noong una natatawa ako kasi sabi ko matutulog na naman si Chris na hindi naghuhugas ng paa. Gawain kasi talaga niya yun. Pagkatapos maglakad-lakad sa labas, diretso tulog na. Sinasadya sigurong hindi hugasan yung mga paa niya. Habang nagpipigil ako ng tawa, ay dahan-dahan akong bumangon. Gusto ko kasing kilitiin yung paa ni Chris para pagtripan sana siya. Ang ginawa ko, matapos umupo, ay inabot ko yung madumi at nakalaylay na paa. Kiniliti ko. Pero Sir Neb, hindi ako nakarinig ng malakas na tawa gaya ng inaasahan ko. Kaya naman kiniliti ko ulit yung talampakan. Pero habang dinadaanan ng mga daliri ko yung talampakan, ay naramdaman kong parang nagyeyelo sa lamig yung paa. Nung rumihistro yon sa utak ko, ay agad kong na-realize na wala nga pala si Chris sa dorm dahil weekend. Ako lang mag-isa dapat sa kwartong yun. Pagkatapos noon ay bigla na akong binalot ng takot. Pinagpawisan ako ng malamig. Yung tibok ng puso ko sa sobrang lakas ay parang naririnig ko sa buong kwarto. Para ding lumulobo yung ulo ko sa sobrang takot. Yung katawan ko biglang nanigas, kaya hindi ko mabilis na ihiga yung katawan ko. Pinilit kong humiga kahit binabalot pa rin ang takot. Hindi ko inaalis ang tingin ko sa paang nakalaylay, sa takot na baka kapag inalis ko ang tingin ko ay biglang sumilip mula sa ibabaw ng kama ang kung sino mang nagmamay-ari ng maruruming mga paa. Nung makahiga ay dahan-dahan kong pinikit ang mga mata ko. Nakarinig ako ng mahihinang hagik-hik sa ibabaw ng double deck. Kahit nakapikit na ay hindi naalis sa isip ko yung imahe ng maruruming mga paa. Hindi na ako natulog dahil sa sobrang takot. Yung mata ko nakapikit, pero gising na gising ang diwa ko. Wala akong kinuwentuhan sa mga kasama ko sa dorm. Inilihim ko ang kilabot at katatakotang naranasan ko nung gabing yon. Makalipas ang ilang buwan ay nakita ko ulit yung maruruming paa. Nag-iisa na naman ako sa dorm nun, kaya nag-decide na ako na maghanap na lang ng ibang mauupahan pagkatapos nun. Magandang gabi po mga kapasta. Ako nga pala si Leroy, 27 years old. Itong pinadala kong kwento ay nangyari sa isa sa mga kaibigan ko nung minsang mag-team building kami sa isa sa mga resorts sa Cavite. Bago ko po simulan itong kwento, gusto ko lang pong sabihin na bukas ang third eye ko, kaya nakakakita ako ng mga entity na hindi nakikita ng mga normal na tao. 19 years old lang ako nang mangyari ito. First job ko noon bilang isang call center agent sa isang BPO. Patapos na yung kontrata naming magkakabatch, kaya naman nagkayayaan kaming mag-team building. Huling banding kasama yung ibang maliligwak na madalas bagsak ang scorecard. Kailangan din kasing magbawas ng tao sa account namin dahil sumobra ng hire yung company. 20 kaming magkakabatch na nag-decide umupa ng private resort sa Cavite. Sa Pansol, Laguna dapat, kaso walang nahanap na maganda yung TL namin. Kaya naman sinuggest ni TL na doon na lang sa resort ng kakilala niya para makadiscount din. Marami namang kwarto yung resort. 4 lahat. Tapos yung 2 kwarto queen size yung mga kama at yung 2 naman ay double deck. Kaya hindi magiging problema sa amin yung pwesto kapag magtutulugan na. Pagdating pa lang namin doon sa resort, nakaramdam agad ako ng mabigat. Sa isip-isip ko, merong masamang espiritu dito at hindi nga ako nagkamali, Sir Neb. Noong napagod na sa inuman at kantahan yung iba naming mga kasama, ay nagpaalam na yung iba para matulog. 8 na lang kaming natira na nakapaikot sa inuman. Inuubos na lang yung isang bote ng empe, tapos matutulog na rin. Yung 4 na nagpapababa ng tama ay lumalangoy pa sa pool. Yung iba alam kong nagkakatikiman na sa kwarto. Yung iba naman natutulog na. Mga 2 a.m. na nun. 30 minutes pagkatapos magpunta sa kwarto nung iba naming mga katrabaho, ay nakarinig kami ng napakalakas na tili. Sabi ng mga nakarinig ay sa kwarto daw ni Janela nang gagaling yung sigaw. Dahil doon ay natigil ang inuman namin. Yung mga nasa pool umahon agad. Kami namang nagiinuman ay dali-daling nagpunta doon sa pinagmulan ng tili. Nung makita namin si Janela ay nakaramdam kami ng awa. Takot na takot kasi yung mukha niya. Yakap-yakap niya yung unan habang nakasiksik siya sa isang sulok ng kama. Nung tanungin si Janela nung kaklose niya kung bakit siya sumigaw, ay kinuwento ni Janela yung nangyari. Meron daw siyang nakitang lalaki na pumasok sa kwarto. Payat daw yung itsura nun. Kalbo. Maputla yung balat at mahahaba yung mga kuko. Ilang segundo lang daw matapos pumasok nung lalaki sa kwarto kung saan siya nakahiga, ay nakaibabaw na raw ito sa kanya. Ang bilis daw ng pangyayari. At hindi niya man lang daw nakitang naglakad yung lalaki. Basta nung muli niya itong makita, ay nakaupo na sa tiyan niya at sinasakal na siya. Galit na galit daw yung nilalang. Parang gusto daw siyang patayin. Lahat yun kinuwento ni Janela habang umiiyak. Nauutal-utal pa nga. Naibsan lang yung takot namin nung magbiro yung isa naming kabatch na bading. Sinabi kasi niya na kung siya raw ang pinatungan ng lalaki, ay hindi siya magrereklamo. Pagkatapos noon, sinama na namin si Janela sa inuman. Sasamahan na lang daw siya nung kaklose niya kapag matutulog na, at sa ibang kwarto na daw sila matutulog. Bago kami lumabas ng kwarto kung saan namin nakita si Janela, ay pinatay ni TL yung ilaw. Pagkapatay ng ilaw, doon ko nakita yung sinasabi ni Janela na nilalang. Yung sumakal sa kanya. Kalbo. Malaki ang namumuting mata at ulo. Maputla yung balat na makikita mo na yung mga ugat. Nakangiti siya sa dilim at nakatingin sa akin. Nag-sign up the cross ako bago lumabas ng pinto. Sinabihan ko yung mga kasama ko na kung doon matutulog sa kwarto ni Janela, ay wag na lang papatayin yung ilaw. Noong tanungin nila ako kung bakit, sinabi ko na lang na baka kapag madilim lang lumalabas yung nilalang na yon. Sinunod naman nila ako at nakatulog kami ng matiwasay. Kinaumagahan, naniwala silang lahat sa sinabi ni Janela. May nakita kasing bakas ng nakasakal na kamay sa liig niya. Masayang pagbati po sa inyo. Tawagin niyo na lang po akong Tonyo. Hindi po talaga ako mahilig sa horror, pero nung makapakinig ako dito, ay nag-umpisa na akong mahumaling sa mga kwentong katatakutan. Naalala ko tuloy yung naging karanasan ko noon nung nasa Valenzuela pa kami nakatira. Matalahib pa noon yung lugar namin. Wala pang masyadong bahay. 18 anyos pa lang ako noon pero nagtatrabaho na ako sa isang maliit na kumpanya doon. Bale, aalis ako ng alas 7 ng umaga at uuwi ng alas 4 ng hapon. Pero nung araw na yun ay kinailangan naming mag-overtime. Kaya gabi na ako nakalabas mula sa trabaho. Tahimik kong binabaybay yung daan sa may talahiban. Hindi naman ako natatakot dumaan doon. Kahit na gabi na. Kasi yun ang pinaka-shortcut na daan papunta sa bahay namin. Kung magkakalsada ako ay mapapalayo pa. At wala na rin naman akong masasakyan nung oras na yon. Nung biglang matisod ako sa isang medyo malambot na bagay. Nung yukuin ko para tignan, nanlaki yung mga mata ko. Hindi pala yun isang bagay, kundi isang tao. Bangkay ng isang lalaki. Sa tingin ko ay kamamatay pa lang. Dahil nung matisod yung paa ko ay malambot pa. Hindi ako makasigaw sa sobrang takot. Nanginginig yung mga labi ko na bumuka lang pero walang lumalabas na salita. Napaatras ako at nagunahan yung mga paa ko sa pagtakbo palayo. Buti may nakasalubong akong dalawang tanod na naglilibot nung mga oras na yon. Doon lang ako nakapagsalita. Natataranta kong tinuro sa kanila yung nakita kong bangkay. Pero ganun na lang yung pagtataka ko nung makita kong wala na yun doon. Napakamot na lang sila sa ulo. Tinanong pa kung bumabatak daw ba ako. Hindi ko na inintindi yung bintang nila sa akin. Hindi ka ako pwedeng magkamali. Dahil kitang kita ko at tandang tanda ko rin na doon ko talaga nakita yung bangkay ng lalaki. Sa pwestong yon, malapit sa poste. Dahil pinagpipilitan ko sa kanila, kaya naglakad-lakad pa sila sa paligid. Gamit yung flashlight ay hinanap nila yung bangkay na sinasabi ko. Hanggang sa matagpuan nila yon sa sulok na bahagi ng talahiban. Hindi sa pwestong kinakitaan ko doon. Maski ako ay naguluhan. Paanong nangyari yon? Posible bang may humila ng bangkay patungo roon? Naiiling na lang yung dalawang tanod. Pero nagpasalamat sila sa akin dahil nga nakita ko yun. Nagkamali nga lang daw ako ng sinabing pwesto. Niradyo na agad nila sa barangay ang tungkol doon. Habang ako ay naguguluhan pa rin sa nangyari. Hindi ako agad nakatulog nung gabing yon. Kasi paulit-ulit kong naiisip yung nakita kong bangkay. Ito pong kwentong katatakutan na pinadala ko ay nangyari noong bagong kasal pa lang kami ng asawa kong si Leonida, o tawagin na lang natin siyang Nida. Nakahanap kami noon ng mauupahang apartment sa Mandaluyong, malapit sa trabaho at ground floor, kaya naman kinuha namin agad. Mabilis yung naging paglilipat namin. Konti lang kasi yung gamit namin noon. Una naming sineta pa yung bed frame. Siniguradong hindi lalangit-ngit kapag umuuga para hindi nakakahiya sa mga katabing unit. Noong maayos na namin yung bed frame at mailagay na yung kutsyon, ay humiga muna kami ni Nida. Habang nakahiga, ngumiti sa akin yung asawa ko at sinabing walang bakbakan mamayang gabi. Wala raw kasi kaming kurtina at hindi mahaharangan yung bintanang salamin sa labas. Nagbiro pa ako na okay lang kahit walang kurtina. Live show ka ako. Manood ang gustong manood. Ilang minuto matapos naming humiga sa kama, ay inayos na namin yung iba pang gamit. Nag-order na lang kami sa Food Panda ng dinner namin dahil nagkatamarang magluto. Pagkatapos naming kumain ni Nida, natulog na kami at humiga sa kama. Nakatulog kami ng mahimbing matapos mapagod sa pag-aayos ng mga gamit. Pagsapit ng madaling araw, naalimpungatan ako nung marinig kong may tumatapik sa bintanang salamin. Paisa-isang tapik na parang dinudot-dot ng madiin ng daliri. Hindi ko muna pinapansin noong una, Sir Neb, dahil naisip kong baka may tumatamang kung ano sa salamin. Pero ilang saglit lang ay naramdaman kong kinukurot na ako ng asawa ko sa tagiliran. Pinong-pinong kurot, kaya naman napamulat na ako ng tuluyan. Nung tatanggalin ko na yung kamay ni Nida at hawakan, ay naramdaman kong nanginginig yung kamay ng asawa ko. Naiinis akong nagtanong kung bakit siya nangungurot. Bumulong siya. Bulong na noong una'y hindi ko maintindihan. Kaya tinanong ko ulit kung bakit. Sa paglinaw ng isip ko at pandinig, ay narinig kong sinasabi ni Nida na may mukhang nakadikit sa bintanang salamin. Nilingon ko agad yung bintana. Nanginig yung buong katawan ko sa nakita ko. Sir Neb, may matandang babae kasing nakasilip sa amin ng asawa ko. Yung mukha niya puno ng kulubot na parabang sobrang tanda na. Puting-puti na rin yung buhok ng matanda na noong makita ako ay ngumiti sa akin. Dinikit niya palalo yung mukha niya sa salamin. Para hindi matakot si Nida, ay sinabihan kong wag na lang tumingin sa matanda. Bumangon ako agad, kahit na binabalot pa rin ang takot. Binuksan ko yung ilaw ng kwarto. Nanatili yung matanda sa labas ng salaming bintana. Ginabayan ko sa pagtayo yung asawa kong nooy nanginginig pa rin sa takot. Sabay kaming lumabas ng kwarto. Binuksan ko yung ilaw sa labas ng unit. Lumabas kami sa unit at tinignan ang labas ng bintana. Pero wala naman doon yung matanda. Tinitigan ko yung salamin kung saan dinikit ng matanda yung nakakatakot niyang muka. Katakatakang wala itong iniwang bakas. Pagkatapos noon ay bumalik na kami ni Nida sa bahay. Sa sala na muna kami natulog. Pagsapit ng umaga, nung makita kong bukas na yung pinto ng kapitbahay naming unit, ay tinanong ko yung nakatira kung may matanda bang baliw sa ibang unit. Wala raw matanda sa kahit anong unit. Makikita niya raw kung meron dahil nasa tabi lang ng gate ng apartment ang unit niya. Lumipas ang mga araw ay wala na nga akong nakitang matanda. Pero nagpatuloy pa rin yung mahihinang tapik sa bintana. Hindi namin sinisilip yung tumatapik, lalo na kung madaling araw. Mabuti na lang at bumili kami agad ng kurtina matapos ang nangyaring kababalaghan. Hanggang ngayon, Sir Neb, iniisip ko pa rin kung ano nga kaya yung matandang nakita namin. Sir Neb, ako nga pala si Onik, 24 years old. Noong time na mangyari ito, ay nakatira pa ako sa Pasay at nagtatrabaho sa isa sa mga BPO sa One Ecom. Sa ngayon po ay narito na ako sa US. Same field pa rin pero malaki na yung sweldo. Haaminin ko na ako yung tipo ng empleyado na nagtatrabaho lang ng naaayon sa sinusweldo. Kapag pakiramdam ko hindi ako sinusweldohan ng sapat, hindi ko masyadong ginagalingan. Laging average lang ang ginagawa kong performance. Alam nyo naman sa Pinas, kapag magaling ka, hindi ka ipopromote, kundi aabusuhin ka. Kahit hindi mo trabaho, ipapagawa sa'yo. Sa pagiging call center agent, nalaman kong pwede kang pumasok na kulang ang tulog at magtatapos ang shift mo na kumpleto ang tulog mo. Huwag ka nga lang magpapahuli. Sa kaso ko, lagi naman akong nahuhuli. Pero wala silang maibatong mali sa akin dahil lagi namang mataas ang CSAT ko kung ikukumpara sa aking mga katrabaho. Hindi rin kasi ako natatakot na mawalan ng trabaho noon dahil galing na galing ako sa sarili ko. Kapag nahuhuli akong natutulog, sinasabi kong mag-early lunch na lang ako at pumapayag naman yung TL ko. Kapag ginagawa ko yon, sa sleeping area ako dumidiretso. Kape, Yossi at candy lang, busog na ako. At ito na nga, nahuli na naman ako ni TL kong natutulog. Kaya siya na ang nagsabi na mag-break na muna ako at magkape. Imbis na magkape ay mas pinili kong matulog. Nagtanong ako sa guard kung may bakante sa sleeping area. Nung sabihin niyang meron, ay iniwan ko yung ID ko sa guard at sinulat yung pangalan ko. Laging patay yung ilaw sa sleeping area namin. Binubuksan lang kapag lilinisin ng housekeeping. Minsan, may gumagawa pa ng himala, kaya kailangan mo munang ilawan bago ka mahiga dahil baka may natuyong dagta. Bukod sa mga kwentong Junjun sa sleeping area namin, ay yung mga natuyong likido talaga ang kinakatakot kong mahigaan o dumikit sa akin. Nung masiguro kong malinis yung higaan at walang mapa ng laway, ay humiga agad ako. Kinumot ko yung jacket ko para labanan yung lamig sa sleeping area. Mabilis akong nakatulog, pero mabilis din akong nagising. Narinig ko kasing may naglalakad sa loob ng sleeping area. Pabalik-balik na parang tanga o taong natatae. Nung lingunin ko, nanlaki yung mata ko. May babae kasing nakasuot ng itim na pangkasal na damit. Yung mukha niya, hindi ko maaninag yung itsura. Basta, blanco lang yung nakita ko. Yung features ng mukha niya, mata, ilong at bibig ay wala lahat. Pabalik-balik lang siya sa paglalakad na para bang natrap siya doon sa sleeping area. Ilang sandali pa habang nakatulala ako, ay biglang huminto sa paglalakad yung babaeng nakaitim. Mabagal siyang lumingon sa akin na parang isang manikang disusi ang ulo. Demakina yung galaw ng leeg niya. Malarobot na talaga namang naging dahilan ng pagtaas ng balahibo ko. Nung tumapat yung ulo ng babae sa kinahihigaan ko, ay dali-dali akong bumangon para lumabas ng sleeping area. Kahit malayo na ako sa sleeping area, ay nararamdaman ko pa rin yung titig ng babae. Kahit hindi ko nakikita yung mga mata niya, ay alam kong sa akin nakatuon yung buong atensyon niya. Nag-early in ako dahil doon. Tinanong ako ni TL kung bakit ang aga kong bumalik. Sinabi kong may nakita kasi akong babaeng nakaitim sa sleeping area. Sleeping area na mga lalaki lang ang pwede dahil may separate na sleeping area para sa mga babae. Sabi ni TL, sleep paralysis daw siguro ang naranasan ko. Hindi ko na pinaglaban ang sarili ko. Alam ko kasing gising na gising ako nung makita ko yung babaeng nakasuot ng itim. Alam kong totoo ang naranasan ko at hindi lang bunga ng masamang panaginip. Kahit kasi nakailang pindot na ako noon sa keyboard at ilang customer na ang sinagot ang tawag, ay hindi pa rin naaalis sa isip ko yung babaeng nakaitim. Ako po si Milet. Sana ay nasa mabuti kayong lahat. Ibabahagi ko na rin ang kwento ko. Naranasan ko ito nung pagbantayin ako sa morgue ng pinsan ko habang hinihintay naming dumating si tita na mama niya. Naaksidente po kasi ang tito ko sa motor. Hindi na siya umabot sa ospital. Yung tita ko nagkataong nasa probinsya nun at may inaasikaso sa lupa nila. Tinawagan lang ng anak niya at doon na nga kami naghintay sa morgue. Yung pinsan kong si Dia ay nagpaalam saglit. Magkakapi lang daw siya dahil hanggang nung mga oras na yon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Ako naman hindi na sumama kasi hindi naman ako nainom ng kape. At saka sabi ng pinsan ko, bantayan ko daw muna ang papa niya habang wala pa yung staff ng ospital. Ako naman hindi ko alam kung bakit kailangan ko pang bantayan, pero sumunod na lang din ako. Pareho kasi kaming tuliro ng pinsan ko nung mga oras na yon. Nagtingin-tingin na lang ako sa cellphone ko habang nakaupo malapit sa kinahihigaan ng bangkay ni Tito. Maya-maya pa ay napatingin ako sa kanya kasi nakita kong gumalaw yung kumot na nakatakip sa katawan ni Tito. Kinabahan ako pero naisip ko baka namalikmata lang ako. Wala pang ilang segundo ang lumipas ay nakita ko naman sa gilid ng mata ko na gumalaw yung bandang kamay niya. Ninerbiyos ako. Dahan-dahan akong tumayo tapos tinitigan ko yung bahaging yun kung gagalaw uli. Ewan ko ba para akong napapraning. Naisip ko agad na baka mabuhay yung bangkay ni Tito. Baka maging zombie tulad sa pelikula. Habang tinitignan ko yon, ay kasabay na gumagapang yung pangingilabot mula sa paa ko paakyat sa ulo. Sa pangatlong pagkakataon ay nakatingin na talaga ako at kitang-kita ko na gumalaw talaga yung kamay niya. Tumaas yun pero hindi kasama yung braso. Sa takot ko ay napasigaw na ako at patakbong lumabas ng morgue. Nabangga pa ako ng pinsan ko. Nagkakanda utal ako habang sinasabi sa kanya yung nakita ko. Pero hindi niya ako pinaniwalaan. Nilapitan niya pa yung labi ng tatay niya at chinek yung kamay nito. Nakababa na sa pagkakataong yon. Wala naman siyang nakitang mali. Pero pinilit ko sa kanya yung nakita ko. Sabi niya baka naisip lang daw akong takutin ang multo ng papa niya. Dahil nung nabubuhay pa ito, ay lagi niya akong pinagtitripan. Kaya huwag na raw akong matakot. Para naman daw hindi ko kilala ang tito ko. Pero kahit na, iba pa rin yung buhay sa patay. Hello Sir Neb, ako nga pala si Wally. Ito pong story na sinulat ko ay nangyari noong ako'y 12 years old pa lang. 32 na po ako ngayon, pero hindi ko pa rin siya nakakalimutan, kaya naisip kong ishare na rin sa channel nyo para naman mapakinggan ng iba pa niyong mga listener. Katulad ng maraming bata, bakasyon ang pinaka paborito kong parte ng pag-aaral. Pumupunta kasi kami sa Bicol, sa Anislag, sa bahay ni Lolo Marciano na tatay ng Papa Danilo ko. Mula 8 years old ako, doon na kami lagi nagbabakasyon nila Papa at Mama. Nag-iisang anak lang po kasi nila ako, kaya siguro paborito ako ng aking Lolo Marciano at Lola Agripina. Noong summer na yon, noong 12 years old na ako, ay summer na namatay si Lolo Marciano. Ang sabi ni Papa, namatay daw si Lolo dahil nakalimutang huminga. Alam kong paraan niya yon para pag-aani ng mabigat na nararamdaman. Pero hindi ako natawa. Nauna ko kasing nalaman mula sa aking mama, nahika pala ang kinamatay ni Lolo. Bakasyon naman talaga dapat ang dahilan namin kaya kami nagpunta noon sa Anislag. Excited pa nga sana ako na yakapin ang lolo ko. Gusto ko pa sana siyang kwentuhan tungkol sa mga crush ko sa eskwelahan at pinag-aaralan ko sa Maynila. Pero hindi na nga namin siya naabutang buhay, kaya talagang nalungkot ako. Noong unang gabi ng lamay, hindi ko magawang damayan si Papa dahil iyak siya ng iyak kapag tumitingin sa kabaong ni Lolo. Naiiyak din kasi ako, kaya humihiwalay ako sa kanila ni Mama. Naiisip ko noon, kapag umiyak ako, malulungkot si Lolo, kaya pinipigilan ko. Ayoko kasing nalulungkot ang lolo ko. Noong huli ko kasing punta sa Bicol, sinabi niya sa akin na dalasan ko raw ang pagbabakasyon dahil namimiss daw nila ako palagi ni Lola. Gustuhin ko man noon na dalasan ang pagbabakasyon para madalas ding makapaglaro, ay hindi pwede dahil nga nag-aaral pa ako. Si Papa hindi ko pa alam noon kung bakit siya iyak ng iyak. Alam ko lang naiiyak siya sa kamatayan ni Lolo. Matanda na ako nung maikwento ni Papa Danilo yung mga regrets niya at mga bagay na hindi nabigay nung nabubuhay pa si Lolo. Kinuwento niya rin sa akin noon na kaya pala talaga kami nagbabakasyon noon sa probinsya ay hindi dahil may pera kami, kundi dahil kailangan namin ng pera. Binibigyan daw kasi siya lagi ng mga magulang niya ng pera. Noong gabing hindi ko dinamayan si Papa sa pag-iyak, ay ang gabing natulog ako nang hindi nagpapaalam kila Mama at Papa. Gusto kong itulog noon yung lungkot, kaya ang ginawa ko ay nagpunta ako sa kwarto kung saan ko madalas tabihan sa pagtulog si Lolo. Epektibong pampatulog ang lungkot dahil nakatulog ako agad kahit pa maingay ang mga nagsusugal at nag-iinuman sa labas ng bahay. Nung malalim na yung gabi at medyo tahimik na sa labas ng bahay, ay nakaramdam ako na parang may humihila sa manggas ng t-shirt ko. Nang lingunin ko yung humihila at aninagin yung muka, ay napangiti ako. Nasa tabi ko kasi si Lolo Marciano. Binuka niya yung butuhin niyang mga braso na parabang nagyayaya na yakapin ko siya. Niyakap ko agad si Lolo. Saglit akong nakaramdam ng init na unti-unting napalitan ng paglamig. At habang pahigpit ng pahigpit ang pagkakayakap ko kay Lolo, ay unti-unting tinatanggap ng isip ko na wala na siya sa mundo. Wala na yung paborito kong Lolo. Nung tignan ko kung may yakap-yakap pa ba ako, ay wala na si Lolo Marciano sa tabi ko. Hangin na lang ang niyayakap ng mga braso ko.